Mindenki készüljön szolidarítani. Jönnek a szkíták. Mennek a szkíták. Hollywood kiakadt. Jó, van ez így. Mielőtt bármit tennénk. Naptelepülése. Ipacsfa. Amúgy ez nem tűnik rossznak. Harkány alatt. Közel a határ, el lehet menekülni. Igen, tök jó, gyorsan át lehet menni Horvátországba. Úgyhogy ez nem rossz hely. Ipacsfának, pasi. Kezdődjék a boldog péntekünk. Csak két nagyon-nagyon egyszerű, gyors kis hírrel kezdenénk. Az első, ami nem tudom, hogy a Mérce még mindig miért kommunista plakátokkal hirdeti magát, de Volán Strike lesz január 28-29-én, ami már itt van a nyakunkon, úgyhogy... Vasárnap hétfő. A hétfő az nem fog jól kinézni. De ez mit jelent ilyenkor, hogy úgy sztrájkolnak, hogy sztrájkolsz, de az alapvető dolgokat el kell látni, szóval igazából. Hát valószínűleg igen. Mert ez aztán nagy sztrájk így. Kényelmetlenséget fog okozni. Viszont azért is döntöttek a strike mellett, azt olvastam, hogy mert az volt az egyességnek az egyik kitétele, megint a Lázár János, megint odaállították a zenebohócot. Hogyha elfogadják a béremelést, ami nem annyi, amennyit kérnek, és nagyjából az inflációt lekövetni, akkor tartják magukat ahhoz, hogy 3 évig nem sztrájkolhatnak. Szerintem mindenki legyen türelmes a sztrájkoló buszsofőrökkel szemben. Egy kis szolidaritásra buzdítok mindenkit. Mit jelent az? Az, hogy ne ugassatok a buszsofőrrel, hogyha nem indult még el a busz, mert lehet, hogy a sztrájkból nem indul el a busz, vagy legalább kérdezzétek meg, vagy nem tudom. Mindig? Nem. Január 28-29-én, amikor máskor nem indul el a busz. Amikor lehet, hogy azért nem ad nektek jegyet, mert sztrájkol. Azért részek, mert sztrájkol. A másik remek hírünk, hogy viszont van más, aki szolidarít velünk, azok pedig a gyógyszergyártók, ugyanis tegnap beldobták a magyar közönybe, hogy még egy extra profit adót szabnak ki a gyógyszergyárakra a külön adójuk mellé. Úgyhogy készüljön mindenki. A gyógyszergyártók nem járnak rosszabbul. Hát persze, mert mi fogjuk kifizetni. Úgyhogy ja, mindenki készüljön, hogyha eddig... Most menjetek gyógyszert venni. Azonnal vegyetek valami gyógyszert. Minden gyógyszert, amit vény nélkül meg lehet venni, azt vegyétek meg. Reménykedjetek, hogy olyan betegségetek lesz, amire jó, amit megvett. De úgy legyen, mint a Covid-nál a WC papírral Ausztráliában, hogy mindenki elő vásároljátok fel, akinek szüksége lehet rá. Hát, ha nektek is kell. Vagy lehet, hogy az TB-ben fizetjük meg. Majd megemelik azoknak az árát, amit a TB támogat. Az jó lenne. Azra gondolok bele, hogy az öreg néni, akinek havonta ki kell váltani a 10 gyógyszert, neki ugyanannyiba fog kerülni, mert vagy ő fizet többet, vagy a TB-vel fizetünk be többet. Hát vagy úgy van, hogy mondják a néninek, hogy igen, ezek a bajaid vannak, most akkor döntsd el, itt is ennyi pénzed van, melyiket tudod elengedni. De hát azt nem mondják meg, hogy melyik két betegséggel lehetne egyensúlyban. Ez egy másik, de hogy mondjuk azt mondják, hogy mi fáj jobban, a fejed vagy a lábad? Hát igazából a fejem jobban fáj, és akkor jó, akkor ezt a lábat, ezt engedjük el, és akkor a fejgyógyszert. Fejgyógyszert meg nincs ilyen prioritás, igen. Ádám, hogy a fejgyógyszert, abból többet próbálunk gyártani, hogy abból mindenkinek jusson. Igen, és a lábat meg le lehet vágni. Hát igen. Jó. A fejet levágod, akkor onnantól kezdve már az egész test el fog halni. Hát le lehet vágni a lábat, csak 10 év. Vagy a piócákat meg lehet venni. Köpélyezés. Nem házi orvosi praxisok lesznek, hanem piócás ember. Miért nem megy el szívfénykurzusra akkor inkább? Miért nem imádkozza el a betegséget? Ezek még megoldások lehetnek, de az is lehet amúgy, tehát a gyakorlat, hogy láttuk, elég sok kommentelő leírta, hogy mi volt a saját sztoria, így az egészségügyel, és voltak többen, akiknek hát olyan élményük volt, hogy korábbi években még támogatott dolgokat csak így ingyen megkaptak, későbbiekben pedig már nekik kellett kifizetniük. Így egyre több dolgot. A legjobb az volt, amikor a vércukormérésre neked kellett hozzon a cukros vizet, amit megiszol. Na jó, legalább ezt is tudjuk. Mi történt a nemzeti konzultáción, Ádám? 1,5 millió ember kitöltötte, és azt mondja, milyen eredmények jöttek ki, hát hitték volna 98-99%-os eredmények, hát elképesztő. Brüsszel el akar törni a gyermekvédelmi törvény, tovább kell szigorítani, tovább. Úgy látszik, hogy még van 1%, vagy egy, vagy néha 2%, akik nem tudják, hogy mi a jó válasz, amikor oda van írva nekik. Ez viszont nem jó. Olyan, mintha egy dolgozatot töltenék ki, hogy figyelj, mikor volt a szabadságharc, Az A a jó válasz, és B-t írnak be. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy a magyar oktatásban az ugye, ahol a szövegértéssel alapvető problémák vannak, és funkcionális analfabéta 40%-a a diákoknak, onnan kerültek ki ezek az emberek. Lehet, hogy ugye ezek a fiatalok, Ádám, egyszerűen nem értették meg. Vagy az, vannak ilyen emberek, akik nagyon oda mondták, hogy mindegyikre nemet nyomták be, és ja, akkor... Igen. Jó, de szúrtak a kormánynak. Ilyenkor büszke magára, kihirdetik, hogy nézd, mennyire egyetértettek a manipulatívan feltett kérdéseinkre az emberek. És akkor kitől vár tapsot amúgy ilyenkor a kormány? Hát a választóktól 4 évente. Hát ez elég egyértelmű. Ez csak arra van az egész, hogy csatasorba tartsa azokat az embereket, akik majd ugye el kell, hogy menjenek szavazni, hogy más biztosan meg legyen. Ember ezek szerint. Igen. Viszont ami ezzel kapcsolatban felmerült, ugye itt van a 7-es kérdés, hogy Brüsszel még több pénzt akar küldeni Ukrajna támogatására, és hát azt mondták az emberek túlnyomó többsége, hogy ne fizessünk Ukrajnának, amíg a nekünk járó pénzt meg nem kapjuk, úgyhogy meglátjuk, hogy kibírja ezt addig Orbán Viktor. Vagy szembe köpi a szavazóit, és... Mert úgy tűnik, hogy szembe fogja? Ki tudja. Viszont van egy másik nemzeti konzultáció is, ami szembe jött velem, a Mindenki Magyarországa párt. Márki-Zayé. Mindenki Márki-Zayé pártja. És azt figyeld, milyen kérdések vannak. Ha ön vagy közeli hozzátartozója az elmúlt 4 évben részesült kórházi ellátásban, milyen tapasztalatai voltak? Kiváló volt az ellátás, ez is egy lehetőség. És nagyon rossz volt az ellátás, és egy lehetőség. Ez érdekes, nem? Hmm. Emlékszel még a karácsony konzultációra? Nem voltak ilyen válasz lehetőségek. Nem ilyen volt. No, de mondjuk a kiválót, ezt lehet, hogy magámban volt. Amikor kórházba kellett mennem, akkor nekem teljesen korrekt volt az ellátás. Még nem kiválónak mondanám, de az elfogadható és a kiváló között. Kórházi környezet, az szar volt. Ja. Miként értékelje lakóján az egészségügyi szolgáltatások lehetőségét? Ja, neked jó, csak közepes az el nekem, kell menned a szomszédban. Nekem kiváló kórház mellett lakva, csak egy másik kórházba kell mennem. Ilyen szempontból viszont nagyon rossz. Közepes. Nekem különösen rossz, mert rálátok a kórházba, de nem engednek be. Nem, bemehetsz, és mondod, hogy itt történt. Bocsánat, rákos lettem odakint. Igen, elkaptam a Covid-ot. Puma éces lettem. Sajnos majomebolás lettem az ajtóba, úgyhogy bejöttem. Mondjuk az előfordul egy kórházba, figyelj, ezt ki lehet tölteni, csak ennek mi a foganatja? Hát nem tudom, lehet, hogy a Márki-Zaynak lesz egy jobb képe arról, hogy milyenek az állapotok az országban, de hát mivel nem 1,5 millió ember fogja ezt valószínűleg kitölteni, de tessék, töltsétek ki, mondjátok meg. De hogyha 10 ember kitölti meg, az is reprezentatívabb ezekkel a kérdésekkel, mint hogyha 1,5 millió kitölti, hogy be tudja x-elni jó választ. Viszont a sok mi hazánkos, hogyha nagyon fél, hogy itt fölírják az adatait itt az alján, adjatok meg kamu e-mail címet, meg nevet. Ez opcionális, csak kell. Na tessék. Nem is muszáj elküldeni. Az irányító számra is lehet kamut, ugyanis a titkos szolgálatok ez alapján szeretnék beazonosítani, hogy te ki vagy, hogy egy irányító számot odaírsz. Hát igen, az irányító szám lehet, hogy van értelme, amikor egészségügyről van szó, mert akkor meg lehet nézni, hogy melyik helyen mennyire elégedettek az emberek. De nem kell félni, e-mail címet nem kell megadni. Jó, figyelj, ez rendben van. Meg jól néz ki, hogy hasonlít arra. Igen. Be kell rakni fideszes csoportokba, és már töltik is ki. Csak nem tudják, hogy mi lehet a megfelelő válasz. Mit? Most a kórházak a hibásak? Kiválótor, nagyon rossz szív, várja. Most mit kell beírnom, tesó? Erre rá lehet húzni a Gyurcsányt, hogy ez kinek a hibája? Mert akkor az szerint kell, ugye? Hát a Gyurcsány volt, aki akart vizindíja. Ne is emlékeztes rá, ne. Viszont ha már szóba kerültek a mi hazánkosok, akik rettegnek a különböző háttérhatalmaktól, akik megfigyelik őket a nemzeti konzultációkon keresztül. Már előkerültek egyszer tavaly a szkíták, akik a parlamentben kérték, hogy fogadják el őket, mint mi az Istennek kérték magukat? Saját hagyományát és nyelvét őrző nemzetiségként szerették volna, hogyha elismerik őket Magyarországon, és ehhez összeszedtek 1370 aláírást, ezzel bementek a parlamentbe, de hát a parlamentbe viszont azt mondták, hogy sajnos ez nem érzik indokoltnak. Így a szkíták nem lehettek hivatalosan elismert nemzetiség Magyarországon. Gondolom, mert rasszista a parlament, vagy azért, mert 1370 ember, hogyha minden 1370 ember kijelenthetné magáról, hogy akkor ő most nem tudom, maja, ős szláv, vizigót, pápa mellett született, és akkor ő mégis longobár. Belpesti. Van ilyen? Igen, akkor ez nem sikerült. Nem sikerült, ezen felbuzdulva ezután, hát kétségbe estek a szkíták, úgy éreztük, hogy már nem lehet semmi más tenni, mint a fegyveres ellenálláshoz nyúlni. Na, mit mond a rendőrség a szkítákról, Ádám? Fegyveres pucsra készültek az UCC hívő államtagadók Magyarországon. Emlékszel még az UCC hívőkre? Azt mondják, hogy Magyarország, ez az állam. Ez igen, egy New Yorkban bejegyzett cég. És ezért a nemzetközi kereskedelmi egyezményre hivatkozva próbálják így meghatározni magukat, ami hát a legfurcsább, legszürreálisabb baromság, amit el tudsz képzelni. Én nem hiszem, hogy a világkereskedelmi egyezmény az, ami mondjuk egy olyan emberre vonatkozik, aki, nem tudom, tételezzük föl, valami lakatlan szigeten megszületik, és meghalnak a szülei, és nem tudja, hogy kik voltak a szülei, de felnevelik majmok. Például a Tarzanra, hogyha nem derül ki, hogy ő ki. Mi van? Úgy gondolják, hogy a Tarzanra nem, de rájuk ez a szabályozás vonatkozik. Magyarország megválasztott kormányzója. Egy 88 éves váci férfi látható. Magyarország megválasztott kormányzója. Ő a kormányzó. Nem látod, ott van a Szent Korona marcipánból, ott egy szabja, nem tudom, mit nem értesz még. Ez az ember Magyarország kormányzója. Nézd, ez az ember, az jó. Látom, hogy ez egy nyakkendő, ami a pocakja közepéig se ér kitűrt ingen. Szerintem itt nem ez a legnagyobb probléma ezen a képen. Szerintem igen. És most megalapítjuk az új szkíta nemzetet nemzetközi összefogással. Voltak itt csak a túlerő győzött meg, hogy nem érdemes ellenállni. Kecskeméti lakásában több fegyver is volt. A kommandósok Zala és Veszprém megyében is jártak, éles fegyvereket, még egy AK-47-es gépkarabélyt is találtak. Több idős gyanúsított is van, az egyik helyszínen vérnyomásméréssel zárult az akció. Szerintem zseniális. Rájuk, teszem, hogy zseniális tényleg, mint valami szkecs. Jaj, ne, úgy rám ijesztettek azzal. Gyors, mérjük le az vérnyomásomat, mert el fog hájulni. Nem bírja a nyomást Magyarország kormányzója, hogy nézzük. Hogy akar így kormányozni? De ez nem megnyugtató valahol, hogy a Magyarország egy olyan biztonságos ország, hogy a nagy terror veszély, vagy betörnek a terroristákhoz, és megmérik a vérnyomásukat. Az alkotmányos rendelleni szervezkedés az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, aki ebben bűnös életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Információink szerint az ennek gyanújával őrizetbe vett emberek letartóztatásáról holnap döntenek. Szóval aki viccből ilyen terrorcsoportot akar csinálni, annak javasoljuk, hogy ne csinálja. Életfogytiglanka? Igen. Mondjuk, hogy viccből terrorcsoportot csinálni? Hát most ez, hogy légpuskákkal azt mondjátok, hogy így összeírjátok, hogy megdöntjük akkor a magyar kormányt a vízigótok nevében, nem biztos, hogy kifizetődő. Ha már leírtátok, akkor mondhatja azt a rendőrség, hogy nem poén. És nézd, van itt még, van videó a szkítákról is. Na végre. Megalakult a szkíta nemzetőrség. 2012-ben felszámolták a magyar államot. Ez mi volt? Ez egy valószínűleg a telefon, amivel fölveszik az rezeg. Ő a kormányzó, ez a csávó? Hát vagy a nagyapja ennek a csávónak, és az ő házába veszik föl, nem tudom. És ugye azt gondolja az öreg, hogy már még mit játszanak a fiaim itt. Áthívtad a Lajost meg a Petikét. Megint D&D-ztek, vagy izét? Az alkotmányos rendet akarjátok megdönteni. Inkább fociztak volna, nem? És most megalapítjuk az új szkít a nemzetet nemzetközi összefogással. Hogy mit vártak? Mit vártak? Hogy lehet ilyen mindsetbe jutni, hogy komolyan gondolják ezt? Valószínűleg ennek egy nagyon szomorú pszichológiája van a háttérben. Ezeket az embereket elárulták, és cserben hagyták, és magukra maradtak a saját országukba. Valószínűleg. Vagy bolondok. Ez is lehet, de én simán el tudom képzelni. Azért sok ember érzi magát cserben hagyva ebben az országban. Nagyon-nagyon fontos, és most figyelj az is, aki addig még nem figyelt semmire. A telefon prüntjögés hangokat nem miattuk hozzátenni. Egy olyan egységgel, egy olyan erővel állunk most szembe. Vagy mi, vagy ők, de valakinek buknia kell. Eljött az idő. Annyira jó, komoly hangulatot teremt ez. És megindult a nemzetközi szabad katonai csapatok felfegyverzése, illetve a Magyarországon lévő szabad katonai csapatok. Rövidesen meg fog történni a rendőrség lefegyverzése és a katonaság átállítása. Ők 10 lefegyverzik az egész rendőrséget és átállítják a katonákat? Hát itt 1, 2, 3, 4, 5, meg ugye az öreg. De ez egy nagy nemzetközi összefogás, úgy tűnik. Mm-hmm. És vártak, hogy jöjjenek? Gondolom az oroszokra várnak. Megalapítjuk az új államot, az új államformát, ami innentől fogva nem állam lesz, hanem ország. Legalább mozogtak egy kicsit. Nemzetünket és a nemzetségeinket tanácsokkal és gazdasági tanácsokkal, gazdasági fórumokkal fogjuk irányítani. Biztos sokan eljönnek a gazdasági fórum meghívásokra. Te félreérted, Ádám. Ezek nem tanácsokat osztogatnak, hanem tanácsok lesznek, mint a kommunizmusban. Annyi minden keveredik itt a szkítáknál. Én nem vagyok benne biztos, hogy a szkíták azok ilyen tanács köztársaságokban éltek. Úgyhogy magyar barátaim és nemzetközi testvéreink a Kárpát-medencében. Itt van az idő, 2023-24 megalakul az új szkíta Magyarország, az új szkíta ország, a Kárpát-medencei nemzetségek szervezetében. Most akkor mindenki szkíta. És ezeket életfortingrangra ítéli? Amúgy ezt én is egy kicsit erősnek érzem, tekintettel most... arra, hogy mennyire komolyan vehető volt ez a sztori. Mit akarsz, hogy csak betakarkassák ezt utcára? Hát nem biztos, hogy a börtönbe vinném őket. Lehet, hogy egy másik erre alkalmasabb intézménybe, ha még nyitva volna. Amúgy nyilván éles fegyverek voltak ezeknél az embereknél, hiába, hogy a rendőrség mutatta ott a fegyvereket, abban az a puska az csak egy légpuska volt. Ettől függetlenül persze veszélyesek, úgyhogy nem lehet őket csak úgy célnak ereszteni, de azért mégis egy nehezen komolyan vehető high stakes situation ez, nem? Igen, igen. Az alkotmányos rend megváltoztatására irányuló cselekedet, az, hogy megkoronázták azzal a marcipán koronával a papót. Nem is Magyarország lenne, ugye, meg nem 2024, hogyha nem egy mi hazánkos lett volna az egyik, a nagykanizsai szkíta elnök, az egyik őrizetbe vett államcsíntevő. Mi hazánk a 24-nek azt írta, Kötő Gyula 10 hónapon keresztül volt a párt nagykanizsai elnöke évekkel ezelőtt. Bár a párttagsága 23. augusztus elején szűnt meg, miután beadta a kilépési nyilatkozatát, úgy tűnik csalódott még a mi hazánkban is. A párt közölte nem értesültek róla, hogy akinek a... még a mi hazánk se elég szélsőséges. Azt már elgondolkozhat, hogy itt mégis mit akar akkor véghez vinni. Hát amúgy még sok hely van radikalizálódni ott a mi hazánkon túl. Azért mégiscsak egy parlamenti pártról beszélünk, ami az Európai Parlamentbe próbál bejutni. Amúgy nem tudom, megnézted az Isten 444-nek, vagy Alexnek, kinek van egy ilyen mi hazánkos videója, és ott is valaki mondja, hogy hát ugye azért azt el kell fogadni, hogy a Karikó Katalin mit tett, nem tudom, a világért, még nem tudom, és akkor jövőtenek. Zseniális népírtó! Térjük vissza az eredeti témára, jó? Nem nagyon örülnek neki. De hát ez nem volt elég radikális ezeknek az embereknek. Írjátok meg ti is kommentben, hogy ti milyen ősi népcsoportot hoznátok vissza, amihez szeretnétek tartozni. Szerintem jó lenne mondjuk egy ilyen viking pucs. Ott nem szaroztak. Őnekik fontosabb volt az, hogy mondjuk egy jó poén kijöjjön, mint hogy életben maradjanak, nem? Úgy halljanak meg, hogy arról legyen mit mesélni. Hát a vikingek az nem úgy volt, hogy a csatában kellett meghalniuk, hogy a Valhallába kerüljenek. Nem vagyok szakértője a témának, de extenzív kutatásaim alkalmával erre jutottam magam is, ami feltételezem, hogy az Assassin's Creed Valhallából, Villan szagából, meg valami más rajzfilmekből sikerült összehoznom. Assassin's Creed. A tudásom van. Miért játszott Assassin's Creed-et? Azt akarod mondani, hogy lehet, hogy idén jön ki jobb játék, mint az Assassin's Creed Valhalla? Szerintem már mennyi van? Január mi van? Már valószínűleg kijött. De ez itt van, hogy mire lehet számítani a játékiparban 2024-ben. Játékokra? Ja, amúgy lesznek azok is szerintem. Ez jó. Azt mondják, hogy lehet, hogy lesz PlayStation 5 Pro. De valószínűleg... Én nem tudtam, hogy nincs. Nincs. Azt is írta, hogy valószínűleg még a mostani PlayStation se használják ki maximumra, mert a PC az már ugye kihasználja, de hát nem ahhoz igazítják a dolgokat. De hát lehet, hogy lesz PlayStation 5 Pro, úgyhogy akkor azt megvárhatod most. Addig ott van ez a PlayStation 3, amiről hetente letörlöm a port. Nintendo Switch 2 is lehet, hogy jön idén, amit nagyon sokan nagyon szeretnek amúgy. Ez a Switch amúgy szintem egy remek ötlet. Ez csodálatos, hogy úgy egy ilyen handheld konzol, hogy elviheted magaddal, de rákötheted tévére is, és akkor mint egy valódi konzol úgy működik. Igen, én az elején, amikor bevezették, azt mondtam, hogy mi ez a hülyeség, úgysem lesz sikeres, de sokan szeretik egyfelől, másfelől meg. Valószínűleg segít az, hogy a Nintendo olyan játékokat készít rá, amit eléggé szeretnek. Azt mondod, hogy egy konzolhoz nem baj, hogyha vannak jó játékok. Hát azt mondom, hogy ezt most meglepőz, de nagyon sok konzolgyártó néha ezt nem figyelmen kívül hagyja, igen. Az Xboxnál voltak bajok régen, most már a Microsoft mindent megvesz, és úgy látszik, ez se jött be, mert itt a következő, hogy valószínűleg Microsoft megjelentheti a játékait PS5-re, mert nem hozzák vissza még a árukat sem. Ami tényleg durva, hogy a Microsoft felvásárolt ilyen óriási játék készítőket, és még így is a PS5 sokkal többen veszik. Azt hiszem kétszer annyian vettek. Uh-huh. Kétszer annyi PS5 kártel. Még régen ugye az volt, hogy exkluzívokban nagyon erős volt a PlayStation, és most hiába vásárolt fel egy csomót a Microsoft, most már mégis a PS5-re mennek az emberek. Még lehet, hogy az is van, hogy a PC-re is megjelennek ugyanezek a játékok. Meg a Game Pass ugye, ami azt jelenti, hogy ezek rögtön ingyenesen megjelennek elő vagy fizetve, és nem biztos, hogy a legjobb befektetés, mert vannak ilyen plekek, hogy így nem feltétlenül térülnek meg a játékok. És már mi a Game Pass? Nem, hanem mondjuk egy játék elkészül a Microsoftra, és ja, akkor nem feltétlen térül meg, úgyhogy ingyen van például a Starfield, amit én sajnáltam, hogy nem jött ki PS5-re, de aztán láttam róla a videókat, és igazából annyira nem is hiányzik. Szóval, és ha kijön PS5-re a Starfield, akkor sem biztos, hogy meg fogom venni amúgy. És Xboxon van Fall Guys, vagy... Van, az mindenütt van. Hát akkor én annak vagyok a híve, hogy legyen minél több platform, az lenne a jó, hogyha lenne valami verseny. Bár én nekem sose volt Xboxom, meg nem is, nagyon kevés ismerősömnek van Xbox-a. Igen, több embernek volt, szerintem. A PS3 korszakban nem a 360 az népszerűbb volt, csak aztán volt, nem tudom, három exkluzívjuk, a Halo, meg a Forza, meg ezek, és nem nagyon tudtak. És a PS meg mindig tudott valami izgi új címet hozni, ami így God of War-tól kezdve egész a Last of Us mindenféle érdekes címet hozott. És akkor lehet, hogy utána azt mondták, jó, a következő. Meg amúgy szerintem az új kontroller, azt szerintem azért köröket van a Xbox-ére. Viszont az van, hogy valószínűleg már a következő PS meg Xbox is lemez nélkül jelenik. Meg erről mi a véleményed? Engem nem zavar. Nem? Amúgy én hát is azt hittem régen, hogy zavarna, de már én is teszem. Én eddig is lemez nélküli világban éltem. Torrentnek hívják, azt a lemez nélküli. Kölcsönkértem néhány barátomtól. Biztos van, aki még erre esküszik, hogy lemezen akarja megvenni játékokat és így berakni, de már most is az van, hogy csak valami csomószor már csak kód van rajta, vagy csak arra kell a lemez, hogy validálja, hogy megvan neked, de igazából az egész föl van installálva a PS-re, főleg mert ugye az SSD-ről sokkal gyorsabban megy. Lehet valószínűleg hisztizni ezen, de a játékosok 95%-a digitálisan fogyaszt, akkor azt fogják mondani, hogy ez nekik nem éri meg, és... Igen, amúgy tényleg nem jutna eszembe elmenni egy boltba, ott kinézegetni, hogy melyik játék, és nem, fölmegyek a Steamre, ott van a játék, ugyanúgy. Megveszem, fél óra múlva nem van, föl is telepítette, nem kell kimozdulnom. Szóval ez a kényelemben nehéz versenyezni, de azt is megértem, hogyha valaki meg mondjuk szeretné megvenni, és akkor így a polcon ugye így végigrakni a játékot. Ja, meg eladni utána. Vagy az. A régen azért sokkal nagyobb, hogy mondjam, voltak külön erre a honlapok, hogy el lehetett adni a régi játékodat PS3-as korszakban. Most már valószínűleg ez vissza fog szorulni fele, hogyha... De Steamen... Már van olyan játék, ami nem is jelenik meg lemezen, vagy csak később. Nekem ez még nem jutott eszembe, csak egy gyűjtőibe. Miért ne lehetne amúgy eladni azt, amit csak elektronikusan vásároltam? Hogyan ne, de az a felhasználatban... Hát hogy veszed meg a G2A-n a kulcsokat? Miért nem ilyen kulcsokat lehet venni hozzá? De amit kulcsot felhasználsz, az onnantól fel van használva, és kész. Az egyszeri. Minden egyszeri. Hát mind, persze ugyanezt a kulcsot eladják 5000 ember. És amikor újra telepítem, akkor vehetek a felhasználódhoz hozzáköti a játék. Na, ez a problémám, hogy akkor miért nem lehet ott is eladni más. Mert senkinek se éri meg. Hát a Steamnek nem éri meg, gondolom. Hát de most digitális javakat nem lehet eladni sehol. Hogy mondjam, megveszek zenét, és ezt eladom, nem tudom, ezt hogy gondolod pontosan? Arra gondoltam, hogy megveszel egy játékot egy lemezen. Az nem és azt így azt tudod, eladod. Igen. És hogyha megveszel egy játékot, egy pont ilyen, ugyanannyiért van digitálisan. Van egy ilyen fizikai dolog, amit át tudsz adni. Ezt tudom, ezt értem. Viszont ahhoz is van ugye kulcs, meg azt is le lehetne korlátozni, hogy csak egy felhasználó használhatja föl. Tehát a lemez nem lenne elég ahhoz, hogy hozzáférj a tartalomhoz. Kell hozzá egy felhasználó. Na most a lemeznél akkor megvan ez, hogy ezt itt tovább lehet adogatni. Az nincs lezárva. A digitális változat, ami pontosan ugyanazt tartalmazza, csak nem adnak el hozzá egy CD-t, meg egy tokot, vagy egy DVD-t, meg egy tokot. Ott viszont nem működik ugyanez, de... hogy azt mondjad, hogy én ezt már nem akarom többet játszani, valakinek... De digitálisan nincs értelme, van egy digitális bolt, ahol a kiadó árulja a saját játékait. Nincs értelme annak, hogy ott egy használt bolt legyen, és ugyanazt megvessed, miközben ez az ő szellemi terméke. Amit egyszer már eladott. Az enyém onnantól kezdve, hello. Ez a tied, de nem tud eladni. Eladhatod a felhasználódat. És amúgy teljesen jogos, hogy nem tud eladni. Mi lenne felmérni egy digitális boltba, és a felhasználók adnák el a kulcsaikat. De akkor miért kerül, akkor most ne haragudj már, hogyha eladod a játékot, ami egy lemezen van, akkor ezt ott nem csak a lemezt és a tokot veszed meg, aminek az értéke mondjuk nem, 370 forint. De régen, mégis az egész játékot veszed meg. De csak az régen odaadtad, fizikailag odaadtad, hogy egy VHS kazettát is el lehetett adni. Értem, de nem maga a kazetta volt a lényeg. De digitális javakat sose lehetett eladni. Szerintem dehogy jogosan nem lehet eladni. Nagyon sok digitális javat el lehet adni. De nem, nem az utol... És megvásároltak az emberek, hogy óriási szemek voltak. Egy filmet megveszel, és aztán árulod az Amazonon 3000 forintért. Nem értem a koncepciót, hogy miért nem lehet. Én biztos, hogy nem engedném. De miért? Mert hülyeség. Mert én létrehozok egy online piacot, hogy én eladjam a játékokat, és te meg megveheted. Döntesz úgy, hogy nem veszed meg. Most abban igazad van, hogy ez és miért nincs érdekel ilyen, nekem, hogy, ő... hogy majd te még utólag el tudod adni, közben tönkreteszed azt a piacot. De akkor ne lehessen eladni a demet se utána. Mert miért érdeked neked, hogy valaki eladhassa használtan? De amúgy azt megértem, hogy mondjuk így a digitális formátumban nincs olyan, hogy használt. Ezt megértem. Én csak igazából a koncepciót nem értem, hogy hol de hogy képzeled ezt? Szerintem az, ez a különbség, hogy nem tud elhasználni, és ezért. Bevezetné valaki, csődbe menne, és a Steam megmaradna, mert önállna nincs ez. De bevezetné egy másik, mindenki oda menni, de jó, hogy lehet használtan venni, csak ez a platform egy fél év után csődbe menne. Ugyanitt... Egy ember megvenné, ki játszan, eladná, és akkor 10-et adott el összesen, és közben meg folyamatosan mindenki, nem tudom, eladná, ha csak nem valami, nem tudom. De onnantól nem használhatja. Igen, de miután végigvisz egy játékot, nem akarod használni. Ugyanitt Empire Total War eladó digitális változatban. Csinálj egy ilyen platformot, kíváncsiak, hogy meddig fog. Rám tőletek. Ne, ez lesz amúgy. Kész, megvan a tervem, Ádám. Meg lesz ez a platform, de mindenkinek adok egy üres DVD-t tokban. De amúgy jogilag is más, egy fizikai lemez, meg egy szoftver licensz. Valószínűleg ezért, de amúgy akkor tessék, nem kéne engedni, hogy használtan eladják a játékokat, a fizikait sem. Jó, és ezzel foglalkozni a rendőrség, akkor szkítákat kitartok. Érted? Valaki elmegy 3000 forinttel eladjon egy Forzát, és rátör az egész tech. Igen, és közben a szkíták szervezkednek. Jó, lemezes játékok végső haláltusája, mert nem lehet már a viszont ecseri piacon eladni. Azt is tegyük hozzá, hogy rengeteg előfizetés van, ahol egy évre előfizetsz, és rengeteg játékot van. És akkor egy csomó azokat a játékokat csak addig kapod meg, amíg elő vagy fizetve. Amúgy azt is akartam mondani, hogy bocsánat, csak hogy az is igaz a digitálisnál, hogy azt viszont gyakran ugye sokkal olcsóbban meg tudod venni. Nem sajnos. De, mert a... Leárazások. Hát, át lehet menni VPN-nel másik országba. Jó, de azok ilyen fekete piacok. Nyilván az ilyen szürke piacokon, mint amit mondtál, ez a G2-vel. De nem is az, Steamen. Beállítod a VPN-t, hogy Argentinába vagy, harmad annyiba kerül. Lehet, hogy utána hogy beszélnek Argentinában. Jó, de most itt a... Argentinul. Vannak, akik ezzel tükköznek, de szerintem az nem az átlag. Szerintem ez nem egy nagy dolog. Nem egy nagy dolog, de attól hát most arra, hogy egy Hearts of Iron 4-nél, ami csak akkor működik, meg Crusader Kings, az összes kiegészítőt meg kell venned. De most miről beszélsz? Értem, hogy van, aki ezt csinálja. Elutazni Afganisztánba. Ez az emberek annyira kis részét érint, hogy nem erre fog beállni az ipar. Hát akkor most hallottátok, hogyan kell. Az a lényeg, hogy még most vegyetek CD-t, meg DVD-t, vagy mi ez el fog tűnni. Még most vegyetek használtan. Az a feeling megy ki, mint amikor régen ugye mentél a videótékába. És akkor láttad ott a képeket, lehet, bemész egy játékboltba, most már nem lesz olyan, bemész egy játékboltba, és ott van egy csomó játék, és így nézegeted egy kicsit, és igazából csak fogod megvenni, mert nem, de azért jó nézegetni. Nem tudod, mi lesz, igen. Egy ilyen nagy, ilyen kivetítő, és akkor így húzogathatod. És ezért akkor aztán tényleg bemegyek, hogy digitálisan megvenyem. Hát ez ilyen gyűjtői kiadások miatt mennek be az emberek. Igen, éves szinten 40 milliót kifizet valami bolt, hogy ott ez fenntarthassa azt az üzletét. És te így nézed, hogy milyen játékok vannak, és valaki így eltekeri a polcot, és így csak így elgurul előled. De közben még a Blu-ray-nek még mindig több értelme van, mert ott legalább valami plusz dolgot kapsz. Szóval mondjuk van rendezői... Mit, hogy olyan drága egy Blu-ray? Hát, hogy van rendezői kommentár, amit én szeretek még a kedvenc filmjén meghallgatni. Vannak extra dolgok, ezeket nem kapod meg streamingen amúgy. De amúgy lehet, hogy meg fogod kapni ott is, hogyha mondjuk az, hogy így megveszed pluszba a streamingen ezeket a dolgokat, akkor megkaphatod. Azt írják, hogy a VPN-es vásárlásnál túl sűrűn csinálod, akkor bannolják a fiókod. Remek tanácsot adtál az embereknek. Na, ez viszont nagyon jó, hogy akkor ez szóba került, ezt beszéljük át, mert katasztrófa, paradox játékokért mennyit kell fizetni, hogyha a játszható verziót szeretnéd megkaparintani. Ezt akkor majd hogy hosszú kommentbe írja le valaki, és akkor azt kimenti mindenki a TXT-be. Na jó, még több felvásárlás, polarizáció. Ajjajjajjaj. Vannak balhék a fejlesztők és a kiadók között. Hát ez gondolom mindig. Aztán ez mindig újra rendeződik, nem? Óriási feszkók lesznek, aztán összeomlik egy csomó nagy cég, és akkor utána jönnek az újabb. 80-as évek óta így van. Ezt megfejtettük, Csoki. Amit nem fejtettünk viszont még meg, az, hogy miért nem kap egy nő Oscart egy nő filmért. Jó, van ez így. Hollywood kiakadt, a Barbie film női alkotóját és főszereplőjét nem jelölték Oscarra, helyettük férfi kapott jelölést. Ez azért szép cím. Ryan Gosling kapott jelölést a nőkről szóló filmért, így van, nem lehet leírni, hogy ez a Barbie film? Valóban a nőkről szólt ez a film, Ádám, vagy a társadalmunkról szólt? Nekem nem teljesen. Hát igen, mivel a nők is ezen van kiakadva Hollywoodban. A társadalom része is, nem csak másodrangú állampolgárok. Hogy szerintem nevetséges ez a kiakadás, mert... Tényleg kiakadtak? Van, akik kiakadtak, és egy csomóan kiakadnak, miközben lehetne ünnepelni, hogy például most ez, mint hogyha bármit számítana az Oscar amúgy, ezzel kezdjük. De mondjuk most van első jelölése egy indián származású. Hogy mondják ezt szépen? Indián? Indiai? Nem. Hát magyarul talán így mondják, nem? Miért? Hogy akarod? Részbőrű? Amerikában más szót használnak. Natív amerikai, ja, tudod. Igen. Amerikai őslakos, így jó, így szépen mondja. Pedig hát nyert már valaki ugye amerikai őslakos szerepért Oscart, hogyha jól emlékszem, talán egy belga volt. Ezen meg ki vannak akadva, és azt kell mondjam, hogy néztem ilyen listákat, hogy mik voltak tavaly a legjobb filmek. Ilyen, ha valakiket sokat követek, akkor ilyen filmekkel foglalkozó tartalomgyártókat, és valakinek nem volt a top 10-ében a Barbie, és ott kiakadtak az emberek, hogy ahogy lehet, hogy nincs a top 10. Szerintem akik elhiszik, hogy a Barbie tavaly top 10 film volt, azok az emberek, akik max 5 filmet néztek maga moziban. Nekem is benne van a top 10-ben, amit moziban néztem meg, mert nem volt 10 film. De amúgy jó volt a Barbie film, nekem tetszett. Szerintem nem volt jó, hogy őszinte legyen. Szerintem nem volt olyan jó, mint ahogy mondják, meg nem azért volt jó, de én ott ültem a moziban, és szórakoztatva voltam a film elejétől. Jó, és ez szerintem Oszkárokat ér meg ilyen? Nem azt mondom, hogy Oszkárt ér. Azt mondtam, hogy azt megéri, hogy megnéz. De amúgy nagyon sok dolog volt, ami rendkívül idegesítő volt benne, viszont mindig mire elég idegesítő lett volna, addigra nem tudom, a Ryan Gosling elkezdett énekelni. Legalább volt egy óra. Így nagyon fel volt hype-olva a Barbie, és így beültem, és... Nem kellett volna hallanod előtte semmit róla. És az volt az érzésem, hogy az olyan, mint egy sketch film, ami kurva hosszú, és emiatt kurva kellemetlen, mert ez egy SNL sketch, ami mókás, max 10 percbe, de egy egész filmben már kurva kellemetlennek éreztem. Arcba mászó volt, nem hiányzott az ezért ripacskodás, nem tudom, ki volt ott a... Szerintem a Will Ferrell. Szerintem ez nem szabadott úgy nézni, hogy... Az egész az, hogy így szádba van rágva, bazzeg, és így... De ráadásul semmit tanulsága nincs, csak mint hogyha arról szólt volna, hogy a nők levezetik ebbe a frusztrációt. Úgy érzem, hogy sokkal, hogy amiatt, mert mondjuk a feminizmus miatt többre értékelik, de filmként szerintem nem olyan jó. De értem, hogy csomószor az üzenet, az felülírja, miközben lehet, hogy nem lehet biztos, hogy sok, rengeteg film volt tavaly, ami lehet, hogy nem ennyire hot topicról szól, de hogy filmként sokkal jobban megállt a helyét. Hát igen, de van akinek maga ez, hogy ki van mondva, hogy akkor ez feminista film, még hogyha valójában nem is az. Ez elég ahhoz, hogy akkor ő ezt így nagyra értékelje. Amit el tudok fogadni, csak ettől még nem kell, hogy az egész világ ugyanúgy elismerjem, úgy, mint ahogy neked tetszett. Hogyha neked tetszik a Gól 3 című film, ami a világ legfosabb filmje, azért, mert mondjuk szereted a focis filmeket, ez tök jó. Nézd meg százszor ezt a szar filmet. De ettől még nem lesz jó film. Na mindegy, az, hogy most, hogy Ryan Gosling jelölve lett, nem tudom, hogy azzal egyetértek, amúgy valószínűleg azzal sem. De az is lehet, hogy a férfi mellékszereplőben épp nem volt akkora verseny, mint a női főszereplőben. És most a Greta Gerwig most nem ezért kapott rendezői Oscart, hát lehet, hogy nem ezért adtam volna. Mondjuk tök jó volt a díszlet, meg minden. El tudom fogadni, de mondjuk nem biztos, hogy a rendezés. Neki sem ez volt a legjobb rendezés. Mi volt az előző filmje? A Kisasszonyok? Azt szerintem jobb volt. Sokkal. Uh-huh. Pedig az egy remake. A Lady Bird-ot sem szerettem annyira, mint egy csomóan. De megnézem, mert amúgy szerintem egy tehetséges rendező. Meg a Margot Robbie-nak is olyan furcsán ezért kapna Oscart, amikor voltak azért sokkal erősebb szerepei már. És még valószínűleg lesznek is. Ez a Margot Robbie is egy fiatal és nagyon tehetséges színésznő, akinek még ezer és ezer lehetősége lesz remek filmekben szerepelni. Kicsit furcsát volna, szerintem a Barbie-ért kapja meg az Oscar-díjat. És így is meg fogja valamikor kapni, szerintem. Mert amúgy elég sok színű színész. De például, ha már Margot Robbie tavalyi filma. Drakuli Cselvtárs. Nem, a Babylon az. Amit sokan nem szerettek, én nekem a rendező az egyik kedvenc rendezőm, aki készítette. Ő csinált a La La Landet, meg a Whiplash. Nekem a Babylon is tetszett amúgy, és sokkal jobban játszott benne. Az nem tudom, hogyha tavalyi film, akkor például azért sokkal inkább lehetett volna jelölni szerintem. De ez nem úgy néz ki az Oscar, hogy alapból valami nagyon divatos filmnek kell lennie, hogy bármilyen jelölés legyen belőle. Ugyanaz az öt filmből jelölik be az embereket. Nagy rész, nem? Hát igen. Úgy nagyon sok a visszatérés benne, és csak azért, mert hogy ah, igen, igen, ott van a Barbie, arról nagyon sokat beszéltek tavaly, és akkor nincs semmi jelölés, és valamit betesznek. Nem tudom, hogy ki mennyire nézi meg. Ugye voltak ilyen dolgok, hogy volt, hogy egyszer valaki kirakta, hogy ő jelölhet, vagy szavazhat Oscarnál, és leírta, hogy mik az indoklás, és általában nagy részét nem is látja. Csak hallotta, szóval ilyen Oscarnál is nagyon-nagyon sokat számít a marketing. Én is azt a bármit nézném, vagy használnám, vagy vásárolnám, aki küld nekünk ajándékot, ugye, hol van az e-mail cím? Na mindegy, ezen kár kiakadni. És... ja, ez meg tényleg ez azért nem annyira szakmai dolog. De hát amúgy amennyire szakmailag ítélik meg azok, akik kiakadnak rajta, hogy nem kap Oscart, annyira a szakmai az Oscar is. Szóval igen, amúgy egy csomó jó film volt tavaly, nagy része az még csak most fog eljutni a magyar mozikba, mert általában csomó ilyen jobb filmet így évvégére időzítenek Amerikába, és azok csomószor csak így évelején jönnek át, úgyhogy ha valamikor érdemes moziba menni, akkor ezt a január-február-március időszakot figyeljétek amúgy. És most nincsen magyar jelölés? A Hadikot nem jelölték? Van magyar jelölés, csak olyan, hogy a díszlettervező, azt hiszem. Szegény párák, na, Poor Things, ami azt hiszem mostantól van mozikba, úgyhogy azt meg lehet nézni. Hát az tényleg nagyon jó film, és hiába jelölték volna Margot Robbie-t, valószínűleg mondjuk lehet, hogy Emma Stone hamarabb meg fogja kapni azért a filmért. És ilyenkor az van, hogy most a Barbie az olyan tényleg a legjobb volt-e, vagy csak csomóan azt ismeri. És valószínűleg inkább az utóbbi, mert egy szegény párákra nem fog beülni mindenki. Mert ez egy sokkal furcsább film, nehezebben nem észhető, de valószínűleg film művészetileg jobban meg fog maradni. Én nekem az, és majd számon lehet kérni, 10 év múlva szerintem a Barbie nem fog olyan jól öregedni. Szerintem nem fog olyan jól öregedni. Nem fogják annyira egekig magasztalni 10 év múlva. Valószínűleg, amikor visszatekintünk 2023-ra, hogy mik voltak a jó filmek, akkor nem a Barbie-t fogják kiemelni. Breaking news, a Pixar azt írja, hogy a Pixar elfogadta kommentben az új himnusz megalkodását. Ez az. Pixar elfogadta az új magyar himnuszt, nem kell Skita himnuszt írni. Á, igen. Akkor a Pixar megírja, egy jó droppot szeretnék, amin lehet táncolni. Ne legyen túl pátoszos, legyen benne azért egy szép magyaros hazaszeretetre utaló szöveg. És tudjunk táncolni rá. Vagy lehet, hogy igazad van, hogy lehet, hogy csak annyi instrukciót kell adni, hogy legyen benne drop, és legyen jó. Én remélem, hogy ezt már hozzá tudtok adni a magyarsághoz. Szeretnék a Pixarra egy ilyen kölcse is képet, csak így kacsin. És hogyha a grófó énekli, ezt még Orbán is el fogja fogadni. Nem fog tudni, mit mondani. Baszleg, ő mondta. Nem fog tudni, mit mondani. Ezt is nekünk kell megcsinálni, Ádám. Igen. Vagyis hát valójában a Pixarnak, de nekünk. Örülünk, hogy legalább egy jó hírrel tudjuk zárni, akkor a hetet lesz új himnusz. Nézzétek meg a fókuszcsoport videót a hétvégén. Lesz baj, egy kis szívfény, meg minden, meg feljelentés is lesz belőle, minden, amit akartok. Hétfőn Kókusz Plus, aztán jól van ez igyek szokás szerint. Twitchen hétfőn, YouTube-on pedig kedden ismét találkozunk. Mert mi? Ugye vagy? Igen, mert azt hittem, hogy át tudom vezetni. Hát jó, de még kell itt örjöngeni, mint egy idióta. Azt kell mondani, hogy mi újra itt leszünk, és ti itt lesztek? És ne, ne, ne, ne örjöngj már, megijesztek.